To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 lutego, jest 12. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Coraz więcej zachorowań na grypę i 4 zgony w jednym tygodniu. Za chwilę najnowsza statystyka. Polsko-izraelski zespół ma wyjaśniać trudne sprawy z historii, a sobotniej wypowiedzi premiera Morawieckiego nie milkną. Jeden medal jest, czy będzie jeszcze jeden? Dziś w Pjongczangu konkurs drużynowy w skokach narciarskich. 4 przypadki zgonów z powodu grypy w ciągu jednego tygodnia. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego informuje, że od początku roku zachorowało ponad 2 600 000 osób, najwięcej na Pomorzu, w Małopolsce i w Wielkopolsce. Według ostatniego meldunku epidemiologicznego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w drugim tygodniu lutego zarejestrowano blisko 272 tysiące przypadków i podejrzeń zachorowań na grypę. W poprzednim meldunku było o 30 tysięcy mniej. Niepokoi wciąż rosnąca liczba potwierdzonych przypadków tej choroby, przyznaje Lidia Brydak z Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy. Łącznie w tym sezonie mamy potwierdzony 750, czyli mamy prawie 38% potwierdzonych przypadków. Ale jak mówi profesor Brydak, chorych może być znacznie więcej niż wynika z rejestru. To wszystko zależy od tego, czy się ludzie zgłoszą do lekarza. Część ludzi się nie zgłasza, część ludzi chce przechodzić grypę, rozsiewa tą grypę. Także to są jedynie zachorowania i podejrzenia, ale zdecydowanie powinno być ich więcej, mając na uwadze tak niski procent zaszczepienia, 3,6%. W ubiegłym sezonie na grypę zaszczepiło się 3,3% społeczeństwa. Zachorowało 4 800 000 osób, najwięcej od 40 lat. Potrzebny jest dialog między Polską i Izraelem. Tak strona rządowa komentuje wczorajszą telefoniczną rozmowę premierów Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanyahu. Kancelaria premiera poinformowała, że obie strony zgodziły się na powołanie wspólnych zespołów. Eksperci z obu krajów będą prowadzili badania historyczne, szczególnie dotyczące wydarzeń trudnych, o których rozmowa wymaga szczerości oraz odpowiedzialności, ale również wzajemnego szacunku i zrozumienia. Strona izraelska chciałaby gwarancji, że nikt nie będzie represjonowany za wypowiedzi dotyczące historii, zanim Trybunał Konstytucyjny nie wyda opinii o ustawie dotyczącej IPN-u, wyjaśnia w TVP Info minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Polska raptem teraz ścigała za jakieś wypowiedzi historyczne. Musimy spokojnie do tego podejść, starać się uspokoić atmosferę. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk po rozmowie między Mateuszem Morawieckim a Benjaminem Netanyahu powiedział w TVP Info, iż liczy na rozwój dialogu między Izraelem a Polską. Ruszą powołane kilka tygodni temu zespoły do spraw dialogu historycznego. Tematem rozmowy premierów Polski i Izraela była wypowiedź szefa polskiego rządu podczas Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Podczas konferencji w Monachium Mateusz Morawiecki zapewniał, że na mocy nowelizacji ustawy o IPN nie będzie kar za mówienie, że byli polscy sprawcy, tak samo jak byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy. Te słowa wywołały burzę w Izraelu. Prezydent Reuven Rivlin nazwał wypowiedź polskiego premiera nowym dnem. Stwierdził, że światowych przywódców należy edukować w kwestii Holokaustu. Już w sobotę premier Netanyahu uznał wypowiedź za oburzającą, a lider izraelskiej Partii Pracy Avi Gabay powiedział, że brzmiała jak negowanie Holokaustu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk tłumaczy, że wypowiedź polskiego premiera została opatrznie zrozumiana. Jest 3 kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego. To Magdalena Pietrzak, urzędniczka, Mirosław Sanek, obecny zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Paweł Szrot, obecny wiceszef kancelarii premiera. Te kandydatury przedstawił szef MSWiA Joachim Brudziński zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, która weszła w życie 31 stycznia. Resort informuje, że kandydaci nie są członkami żadnej partii politycznej, posiadają doświadczenie niezbędne do objęcia funkcji zaufania publicznego i jak podkreślono w komunikacie, dają rękojmię rzetelnego oraz bezstronnego organizowania procesu wyborczego. Nowe przepisy przewidują, że nowy szef KBW zostanie powołany przez PKW w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy spośród 3 kandydatów przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji po zasięgnięciu opinii szefów Kancelarii Sejmu, Senatu oraz Prezydenta. Polscy kibice w Pjongczangu wierzą w dobry występ naszych skoczków narciarskich. Za 1,5 godziny rozpoczyna się drużynowy konkurs skoków na dużej skoczni. O złotym medalu Kamila Stocha w konkursie indywidualnym polscy kibice po ceremonii medalowej nie kryli ogromnych nadziei na kolejny sukces Polaków w Pjongczangu. Czekamy na medal, jeszcze jeden, na pewno będzie minimum srebro. Medal jest w zasięgu naszej drużyny i na to bardzo liczymy i życzymy im tego. No myślę, że medal będzie. Choć kibice są pełni optymizmu, to jak tłumaczy prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner, o sukces będzie niezwykle trudno. Już nam nieraz zrobili niespodziankę zespoły, na które wydawało się, że po indywidualnym zliczeniu punktów, że nie ma

No ale gdy dochodzi do transplantacji, to i my zaczynamy mieć problem, bo jak traktować przypadek, gdy jednemu zwierzakowi przeszczepia się nerkę na przykład od drugiego? W przypadku ludzi przy okazji skomplikowanych zabiegów konieczna jest zgoda pacjenta, a w przypadku zwierząt decydujemy my, ludzie. Czasem można odnieść wrażenie, że te skomplikowane medyczne zabiegi na zwierzętach to taka trochę zakamuflowana forma eksperymentów. Czasem zastanawiamy się, czy aby na pewno pies z kółkami zamiast tylnych łap jest szczęśliwy. Czasem przechodzi przez głowę myśl, czy aby na pewno to wszystko zgodne jest z naturą. Czy postawić granice w stosowaniu medycyny u zwierząt? O to chcę dzisiaj Państwa zapytać. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, 71335 to numer, pod który mogą Państwo słać SMS-y, za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl, to kontakt internetowy z nami. Moim pierwszym gościem jest doktor weterynarii Dariusz Różycki, prowadzący schronisko dla zwierząt PrimaVet. No i jeszcze dodam, że weterynarz w kolejnym pokoleniu, czyli taka tradycja rodzinna. Witam pana. Dzień dobry, witam. Panie Dariuszu, pan jest właśnie w taką transplantację, no, zamieszany, prawda? No, bardzo pośrednio. Ta pierwsza transplantacja nerki u psa, która odbyła się w Polsce, to jednak dzieło doktora Jacka Stępińskiego. Ja tylko tyle, że pomagałem przy znalezieniu dawcy. No, dlatego mówię zamieszany. Nie miał pan oporów? Czy aby na pewno tak należy? Nie, akurat... Wydaje mi się, że zwierzęta tak wiele wycierpiały przy ludzkiej transplantologii, ponieważ to jest tak, że z reguły technika, która wchodzi do medycyny, najpierw jest, rozpoczyna się od serii eksperymentów na zwierzętach, choćby pierwsza transplantacja nerki to było przeszczepienie psa nerki z miejsca, w którym normalnie jest, na szyję, stwierdzenie, że podjęła pracę i tak pies skończył żywot, tak? Co prawda mówimy tu o odległych czasach. Niemniej ta ilość cierpień, jaką zwierzęta przy rozwoju transplantologii przeszły, uważam, że chociażby z tego względu transplantologia i pomoc, no czasem jedyna, jaką można dać, im należy. No dobrze, ale czy to nie jest troszkę tak, że narażamy jednego zwierzaka, żeby choć trochę pomóc, czasem tylko trochę pomóc drugiemu? No... No, myślę, że jeżeli rozgląda się pan trochę dookoła, to wiemy, to znamy bardzo wiele przykładów, gdzie ludzie, którzy byli dawcami czy nerki, żyją wiele lat szczęśliwie, z pełną aktywnością. Tutaj znanym przykładem może być pan Przemysław Saleta, który podarował nerkę swojej córce. Że nie miałem obaw, ponieważ no, znane są przykłady takich pozytywnych, wielokrotnie pozytywnych sytuacji. Jakby to było pierwsze, nieznane, ale tutaj mówimy o sytuacji, która już ma długą historię, od 60. lat. Jest to technika właściwie no, rutynowa. Zresztą w przypadku nerki, która no, jest przyrządem, narządem, który nie regeneruje, właściwie jedyną drogą uczciwego leczenia to jest transplantacja. Wszystko inne jest tylko wspieraniem trwania, żeby doczekać na transplantację. Oponenci mówią, że przy takich zabiegach konieczna jest zgoda jednego pacjenta i drugiego pacjenta. Tutaj, no jak to robić? No, jeżeli w ten sposób na to patrzeć, to chociażby regulacje prawne, które rozpatrują transplantację u ludzi, jest wskazanie, że jeżeli dawcą ma być dziecko do 13 roku życia, to decyzję za niego podejmują opiekunowie prawni, rodzice. Także per analogum w przypadku zwierząt ich opiekunami prawnymi, osobami, które są odpowiedzialne, są właściciele zwierzaka. Także to oni tutaj podejmują decyzję, czy chcą, żeby ich zwierzę pomogło innemu zwierzęciu, czy nie. Zresztą rutynowo się to dzieje na przykład w przypadku zwierzęcych dawców krwi. Mamy banki krwi zwierząt, gdzie psiaki no, nie wyrażają zgody na transfuzję, na oddanie krwi, a jest to robione. Zresztą długofalowo może się zdarzyć, że z korzyścią dla tych zwierząt, ponieważ z reguły psi dawcy mają preferencje w przypadku, kiedy sami będą krwi czy jakiejś pomocy związanej z mankiem krwi potrzebować. Postawiliśmy w naszej audycji dzisiaj troszkę szerzej pytanie, nie tylko dotyczy ono transplantacji, a czy postawić granice w stosowaniu medycyny u zwierząt. Panie doktorze, czy są zabiegi, o które proszą pana właściciele zwierząt, a pan mówi, nie zrobię tego? Nie, znaczy są zabiegi na pewno nieetyczne, które są zakazane, które są, no bym powiedział, w dużej części widzimy się ludzi. To chociażby kopiowanie uszu, ogonów, usuwanie pazurów u kotów. Są to rzeczy, których no, etyczny lekarz nie powinien się podjąć i których się nie podejmujemy. Natomiast granice weterynarii bardzo mocno stawia bariera finansowa. Wiele zabiegów, które by mogło być robione z tego względu, że nie ma czegoś takiego jak ubezpieczenie zdrowotne. Tak jest, u psiaków. Wszystko bardzo dużo zależy od kieszeni właścicieli i stąd techniki zaawansowane do weterynarii trafiają późno, dopiero kiedy się staną tańsze, powszechne i nawet wtedy często są i tak rzadkimi technikami z powodu kosztów. Chociażby tak wspomniał pan o implantacjach na przykład stawów biodrowych. Tak. No ciągle są to przypadki pojedyncze, bo jednak bariera cenowa skłania do innych rozwiązań. Także techniki zaawansowane w weterynarii są, mają dostatecznie wiele granic, ograniczeń, których nie jesteśmy w stanie złamać, bo często do sukcesu weterynarii potrzeba trzech współpracujących istot. Właściciela, lekarza weterynarii i psa. Mm-hmm. Nie jesteśmy w stanie na przykład powiedzieć psu, że po operacji biodra, że w tym tygodniu będziesz niech pan wejdzie na wagę łazienkową, stanie na niej, zobaczy, co oznacza nacisk o wartości 20 kg czy 5 i z takim naciskiem wolno panu w tym tygodniu chodzić. Psiak, jak będzie czuł, że go nie boli, to będzie się poruszał od razu gwałtownie i wiele operacji, które u ludzi byłyby no, do zrobienia, u psiaków jest obarczony znacznie wyższym ryzykiem. I stąd te granice nas dużo częściej limitują niż wyobrażenie doktora czy właściciela. Także tu się zatrzymajmy w naszej rozmowie, bo myślę, że zasialiśmy wiele wątpliwości. Oddajmy głos za chwilę naszym słuchaczom, a my słyszymy się przy podsumowaniu naszej audycji. Za, a nawet przeciw. Czy postawić granice w stosowaniu medycyny u zwierząt? O to dziś Państwa pytam. 2273 to numer naszego telefonu. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Sprawa nie jest prosta, pisze do mnie pan Arek. Skoro jesteśmy odpowiedzialni za nasze zwierzaki, to tak samo jesteśmy odpowiedzialni za zwierzaki zdrowe, jak i chore. Tak jak za nasze dzieci, a ich nie pytamy o zgodę, czy chcą być leczone, czy nie. Przypomnę państwu, że dziś pytam, czy postawić granicę w stosowaniu medycyny u zwierząt. 2273 to numer naszego telefonu, za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. To wszelkie możliwe kontakty z nami. Za, a nawet przeciw. Naszą dyskusję rozpoczyna pani Elżbieta. Halo, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem niezwykłą miłośniczką zwierząt, no szczególnie psu, bo sama zawsze posiadam jakiegoś. I teraz mi przychodzi do głowy taka rzecz. Oczywiście jestem za leczeniem, jeśli kogoś stać, to niech stosuje wszystkie możliwe terapie, łącznie z operacjami. Natomiast co do transplantacji, to mam taką wątpliwość. Czy nie wytworzą się pośrednicy, którzy będą na przykład wyłapywać, podbierać psy z psich bidulów, schronisk, no po to, żeby je poświęcać jako części zamienne, bo jak wiadomo, no Polak potrafi czasem robić także bardzo niemiłe rzeczy. I tutaj ci, którzy będą prawo ustanawiać, myślę, że powinni tym się zająć, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, bo to byłoby okropne. Ja wiem, że ludzie będą krzyczeć, że ja przesadzam, ale naprawdę nie przesadzam. Myślę, że wskazuje pani bardzo ważny problem. Pan Andrzej do mnie pisze, mnie taka forma ratowania życia jak transplantacja u zwierząt jest jak najbardziej, dla mnie jest ona jak najbardziej w porządku. Przykre jest jednak to, że pewnie takie metody będą dostępne jedynie dla najbogatszych. Co dzieli ludzi i zwierzęta na lepszych i gorszych? To z listu od pana Andrzeja. Pani Ewa na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam też wypowiedzieć na temat transplantacji przeszczepu nerki, bo niestety przypadki w Polsce, które miały już miejsce, no to niestety dawca pochodzi po prostu ze schroniska i to jest najbardziej przykre, bo tu nie ma żadnej decyzji ani właściciela, ani samej istoty, która oddaje tą nerkę. Mhm. Natomiast ostatnie badania, które wynikają na przełomie ostatnich 10 lat, i transplantacje były robione w Ameryce, o czym nasi polscy lekarze już wiedzieli, to niestety zarówno dawca, jak i biorca nie grzeszy dobrym zdrowiem i długim życiem po takiej operacji. Dlatego zaprzestano tego robić. Dziękuję pani Ewo. Kiedyś była naturalna selekcja, pisze do mnie pani Agnieszka, tak u ludzi, jak i u zwierząt. A teraz, jeśli jesteśmy w stanie pomóc przyjacielowi, no różnica jest między innymi w kwestii, czy opiekuna na to stać, no i czy ma prawo do eutanazji czworonoga, czego zdaje się w polskim prawie u człowieka nie można zrobić. No i ryzyko, kwestia etyki. No jak sami państwo widzą, szereg rzeczy jest wątpliwych. Pan Tomasz na naszej antenie, halo? Halo, dzień dobry. Witam. No, też słucham uwagi tego programu, ponieważ niedawno umarł mi mój ukochany piesek. I powiem szczerze tak, kiedy mój piesek cierpiał, oczywiście próbowaliśmy mu pomóc, ponieważ to borelioza go dopadła. Natomiast są pewne granice absurdu, których nie wolno przekraczać w stosunku do żywych istot. I uważam, że całkowicie nie na miejscu jest używanie argumentu, że małych dzieci się nie pyta. Tak, ale małe dzieci mają możliwość wyrażenia słowami tego, że je boli coś, że cierpią zwierzaki. Niestety mają, z tego co wiem, inny system, nie mają możliwości przekazywania za bardzo informacji ludziom, którzy im próbują na siłę pomagać, że one cierpią, a też zapewne cierpią, więc w tym wypadku myślę, że my za bardzo ingerujemy w naturę. Tak samo jak mi się nie podoba jakieś usilne, czasami wręcz chorobliwe utrzymywanie ludzi w stanie wegetatywnym. Po to została wymyślona śmierć przez naturę, żeby ona regulowała jednak ten moment odejścia z tego świata. Myślę, że my po prostu mamy troszeczkę za dużego świra w wymyślaniu dziwnych metod utrzymywania istot żywych przy życiu i przesadzamy z tym. To pan Tomasz. Jaskrawe przykłady budzą emocje, pisze do mnie pan, który podpisuje się pseudonimem profesor Ciekawski. Ale patrząc na sprawę z chłodną głową, trzeba przyznać, że leczenie zwierząt z użyciem wszelkich dostępnych środków to jednak najbardziej prawidłowy odruch. Dla porównania zapytam, czy moralnym jest wożenie zdrowego psa w samochodzie, kiedy inni ludzie muszą chodzić piechotą? No, panie profesorze Ciekawski, to jest też problem, ale my o zwierzętach. Pan Jarosław? Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że właśnie mija rok, jak skończyłem walkę przepraszam, głos mi się łamie. Małego Jorka. Władowałem bardzo dużo pieniędzy, walka została wygrana. Jest to niesamowita satysfakcja. Czy jest to człowiek, czy jest to pies? Proszę mi wierzyć, jest to życie. Coś cudownego, niesamowitego. Dlatego warto, o każde życie warto walczyć. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj troszkę inne stanowisko prezentuje w liście do mnie pani Zofia. Często właściciele poddają swoje psy długotrwałemu i skomplikowanemu leczeniu, nawet w beznadziejnych przypadkach, z pobudek egoistycznych. Nie dla psa, a dla własnego dobra, bo trudno im się rozstać ze swoim pupilem. To z listu od pani Zofii. Pan Tomasz na naszej antenie, halo? Tak, słucham. Ja słucham pana. No ja też chciałem wziąć, tutaj zabrać głos i trochę śmieszą mnie takie przykłady, jak niedawno podano, że gdzieś tam psa zawieziono do Czech, żeby zrobić z niego zdrowego psa, a ludzie, którzy mają 75 lat, są de facto odrzucani w sprawach takich jak na przykład przeszczep, robienie jakiegoś poważniejszego zabiegu. No, coś tu pana zatrzymam, dlatego że nie chciałbym, abyśmy w takie porównania w tej audycji wpadali. Rozmawiamy o naszej etyce wobec zwierząt, więc zatrzymajmy te rozważania w tym momencie i idźmy w tym kierunku, w którym powinniśmy. Jestem właścicielem 2-letniego boksera. Zdecydowałem się nie obcinać mu ogona, bo to nielegalne, pisze do mnie pan Rafał. Pies cierpi w takim przypadku i tak dalej, ale teraz tego żałuję, bo bije tym ogonem ze szczęścia, także stwarza zagrożenie dla dzieci. Mamy na nogach siniaki, jak też sam sobie potrafił rozkrwawić ten ogon. Także tu nie tylko chodzi o kanon piękna boksera, ale o wygodę właścicieli. No właśnie nie wiem, czy ta wygoda to zawsze idzie w zgodzie z wygodą tego boksera. Pan Grzegorz, halo? Witam pana bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Ja jestem obecnie jeszcze, jestem posiadaczem 3 kotów, a miałem jeszcze jednego, który bardzo mocno chorował i uznaliśmy z lekarzem, że dopóki można takie zwierzę ratować, to należy ratować. W pewnym momencie pan weterynarz powiedział, że no, niestety nie uda się nic z tym zrobić i czy on może wykorzystać, tak brzydko powiem, zwłoki tego kota do badań, żeby mógł zrobić opracowanie medyczne czy weterynaryjne odnośnie tej choroby, żeby pomóc innym zwierzętom. Zawsze należy pomagać naszym czworom nożnym, mniejszym przyjacielom, zawsze. Dziękuję panu za ten telefon. Pan Zdzisław do mnie pisze. Bardzo jestem ciekaw, jaki będzie wynik dzisiejszej ankiety w kraju, gdzie wciąż jeszcze zabicie psa jest akceptowane. Wszak uśpić psa wolno, pisze pan Zdzisław. Pani Małgorzata na naszej antenie, halo? Dzień dobry państwu. Miałam też taką sytuację z moim kotkiem. Generalnie rzecz biorąc, był leczony, wydałam sporo pieniędzy. Umówiłam się z lekarzem, że w momencie, kiedy on uzna, że kotek jest już w stanie takim, że pozostała mu tylko chemioterapia, bo leczyliśmy go w Niemczech, badania były robione wszędzie. I można powiedzieć, staram się zatrzymać tego kota przy życiu, ile się da, ale w pewnym momencie wyszło na to, że tylko chemioterapia mu pomoże. A ja za bardzo kochałam to zwierzę, żeby pozwolić na to, żeby jeszcze więcej cierpiało, bo to już teraz też byłyby cierpienia, tylko dlatego, żeby utrzymać przy iluzorycznym życiu, bo ta chemioterapia też nie dawała do końca pewności. Także za bardzo go kochałam, żeby go na to narażać. I kotka żeśmy po prostu uśpili pod dobrych warunkach, nie? Pod okiem lekarza. Dziękuję bardzo. Jestem lekarzem weterynarii, pisze do mnie pan Dariusz. Dziś jesteśmy w stanie wykonać wiele procedur, również tych bardzo skomplikowanych, ortopedycznych. Pieniądze przestają być barierą, szczególnie, że wciąż ceny są dużo niższe niż w medycynie ludzkiej. Granica powinna być wyznaczona przez moralność i poczucie etyki przede wszystkim lekarza. Transplantacja to według mnie krok za daleko. A teraz jeszcze na koniec tej części naszej telefonicznej dyskusji pan Marcin, halo? Witam, Marcin. Dzwonię z Lublina, jestem lekarzem weterynarii. Popieram, przed chwilą pan czytał mojego, że tak powiem, no nie współpracownika, ale kolegę po fachu, prawda? Też jestem za tym. Natomiast tak, jeżeli właściciela stać na leczenie, tak, jestem za tym. Natomiast nie popieram na pewno transplantologii, ponieważ zawsze musi być ten pies, który musi oddać narząd, prawda? Także wchodzimy tutaj w pewne takie kwestie etyczne. Są zwierzęta gorsze i lepsze? No nie, to jest, to nie jest dobre. Co do eutanazji z kolei, uważam, że wśród zwierząt jest to, no w pewnych wypadkach jest potrzebna. Naprawdę napatrzyłem się, popracowałem parę lat w szpitalu dla zwierząt, napatrzyłem się, jak zwierzaki potrafią cierpieć. W pewnym momencie eutanazja jest dobrym rozwiązaniem. Także no, znam właścicieli, którzy mówią, że nigdy w życiu nie uśpią, ale z czasem dojrzewają do tego. Jest to trudny moment, ale tak. Także nie jestem za tym, żeby, nie wiem, ludziom przedłużać życie, kiedy nie ma już na nie tego sensu, gdy człowiek leży nieprzytomny pod kropówkami, tylko kropówki go utrzymują przy życiu i tak dalej. No, pozwólmy też odejść ludziom normalnie, w spokoju, prawda? Pojawia nam się tutaj problem medyczny i problem etyczny idący zdecydowanie dalej. Dziękuję panu za ten telefon. Za, a nawet przeciw. Drugim naszym gościem jest dr Przemysław Nawrocki, WWF Polska. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. No właśnie, po tych różnych rozmowach zastanawiam się nad tym, czy aby na pewno to wszystko, czym dysponujemy w tej chwili wobec zwierząt i co stosujemy wobec zwierząt, to jest zgodne z naturą. Ja bym zwrócił uwagę na dwa aspekty tej sprawy. Przede wszystkim na w pewnym sensie zgodność z naszą ludzką naturą reagowania na cierpienie zwierzęcia, które staje się członkiem rodziny w taki sposób, jakby to był człowiek. Bo każdy z nas, kto miał zwłaszcza psa jako pupila, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że po jakimś czasie staje się on niemalże członkiem rodziny, a przynajmniej tak jest traktowany, tak jest postrzegany. W związku z tym naturalna reakcja nas, ludzi, w takiej sytuacji, jeżeli członek rodziny, ten czworonożny, znajduje się w sytuacji zagrożenia, żeby go ratować, nie? Szczędząc środków finansowych również i sięgając po najnowsze osiągnięcia medycyny. I tu, można powiedzieć, pojawia się pierwszy dylemat moralny, o czym już była mowa, czy dla ratowania naszego ukochanego psa możemy również posunąć się aż tak daleko, żeby przeszczepić nerkę. Ale chciałbym również zwrócić uwagę na to, że w Polsce mamy 7 milionów psów, a na całym świecie psów są setki milionów. To oznacza, że żeby na przykład wyżywić te zwierzęta, które tak kochamy, musimy coś odebrać naturze, czyli po prostu dzikiej przyrodzie. Nie dość, że my sami, ludzie, już ledwo jesteśmy w stanie wykarmić rosnącą coraz szybciej populację ludzką, to jeszcze musimy wykarmić psy i koty, a nie jest to bagatelna sprawa, zważywszy na to, że statystycznie rzecz biorąc, co druga polska rodzina ma psa. Mhm. A psy nie są wegetarianami, czyli przyczyniają się pośrednio do tego i my sami, którzy kochamy zwierzęta, przyczyniamy się na przykład do tego, że nikną w zastraszającym tempie lasy tropikalne, które są zamieniane pod różne uprawy, między innymi po to, żeby dostarczyć jedzenia, mięsa nas samych i dla naszych psów i kotów. Troszkę mi pan dorzuca argumentu do takiego myślenia, czy aby na pewno zwierzę, które ma zamiast tylnych łap przymontowane dwa kółka, jest szczęśliwe, no bo w naturze ono by zostało unicestwione. To jest oczywiście pytanie, w jaki sposób zwierzęta reagują swoimi emocjami na to, co je spotyka. Ja jestem przekonany, że jako biolog, że nasze emocje nie wzięły się znikąd, że one ewoluowały tak samo jak emocje z naszych mniej lub bardziej odległych krewniaków. W związku z tym psy są w stanie odczuwać radość, odczuwać smutek. Tylko musimy sobie zdać, moim zdaniem, sprawę z tego, że jeżeli decydujemy się jako rodzina na to, żeby mieć psa, kota czy jakiekolwiek inne zwierzę, trzeba być przygotowanym na odpowiedź na pytanie, czy przede wszystkim będziemy gotowi i skłonni walczyć o zdrowie i można powiedzieć szczęście tego zwierzęcia w sytuacji, kiedy coś mu się stanie i jak daleko będziemy w stanie my sami się poświęcić i z drugiej strony, czy nie lepiej zrezygnować z takiego marzenia, żeby mieć czworonoga w swojej rodzinie, a raczej zwrócić uwagę na to, że nasz system konsumowania dóbr, w tym również karmienie naszych pupilów, odbiera ewidentnie coś w przyrodzie. I tu chciałbym zwrócić uwagę na przykład na taką bardzo wymowną proporcję. W Polsce na jednego wilka przypada 7 tysięcy psów. I dla tych tak skromnie, liczebnie reprezentowanych wilków wciąż tak jakby mamy za mało miejsca. A są miejsca na świecie, takie choćby jak Borneo, gdzie w ciągu 16 lat zginęło 100 tysięcy orangutanów, naszych najbliższych krewniaków. Głównie z tego powodu, że lasy te były wycinane po to, żeby pozyskać kolejną ziemię pod uprawę i to głównie, żeby te produkty z tych upraw tam trafiały między innymi do Polski, do Europy Zachodniej, która jest głównym konsumentem tych dóbr i do Ameryki Północnej. I to jest właśnie ten dylemat taki, można powiedzieć, trochę osobisty w sensie, co możemy poświęcić z naszego własnego szczęścia, na przykład z radości posiadania psa i co możemy poświęcić w momencie, kiedy ten nasz pupil ukochany znajdzie się w zagrożeniu i co możemy poświęcić po to, żeby nie przyczyniać się do dalszej zakłady dzikiej przyrody, bo tak niestety w tej chwili sytuacja wygląda, że przyroda ginie i to w zastraszającym tempie. Doktor Przemysław Nawrocki, WWF Polska, był moim drugim gościem. Za, a nawet przeciw. Czy postawić granice w stosowaniu medycyny u zwierząt? O to dziś Państwa pytam. Telefony i kontakt internetowy jest Państwu znany. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Love is down. Czuję się zdezorientowana i nie wiem do końca, czy jestem za, czy nawet przeciw, pisze do mnie pani Małgorzata. To dlatego, że zastanawiam się, czy to etyczne decydować za psa na przykład o transplantacji, podczas gdy inne gatunki zniewoliliśmy i nie mamy refleksji nad ich losem. To z listu od pani Małgorzaty. 2273 to numer naszego telefonu, za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Za, a nawet przeciw. Pan Jarosław zaczyna tę część naszej dyskusji. Halo? Halo, dzień dobry. Panie redaktorze, ja zacznę od tego, że sam jestem miłośnikiem zwierząt i kilka zwierzaków mam w domu, ale dla mnie pytanie podstawowe jest takie. Wie pan, ja uważam, że każdy swoje pieniądze wydaje tak, jak uważa za stosowne. Kwestia jest taka, i to jest w zasadzie pytanie do słuchaczy, którzy tutaj deklarowali, że wydali na leczenie swoich zwierząt tam setki czy tysiące złotych. Zadajcie sobie pytanie, drodzy państwo, czy z równą troską i entuzjazmem wspomagają państwo, nie wiem, w jakikolwiek sposób ludzi w potrzebie, którzy są naokoło was. Ponieważ uważam tak, o ile się robi to, wie pan, jedno i drugie, czyli poświęca się uwagę i drugiemu człowiekowi, a w drugiej kolejności zwierzakowi, to uważam, że wszystko jest w porządku. Natomiast wydawanie grubych pieniędzy, a pomijanie kompletnie drugiego człowieka, który jest w potrzebie, uważam za głęboko niemoralne. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panie Jarosławie. I pan Paweł teraz, halo? Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Mój Boże, ja myślę, że nie wolno czynić doświadczeń medycznych na zwierzętach, a tak od dziesiątków lat się czyni. Należy koniecznie ten proceder przerwać, a określone zasady prawne przywołujące kary dla przeprowadzających doświadczenia medyczne nad zwierzętami umieścić w kodeksie postępowania karnego, a przedtem nawet w zapisie konstytucji, który prawnie chroniłby zwierzęta. Panie Erneście, ja panu dziękuję za ten temat. To, co się dzieje ze zwierzętami w naszym kraju, to o pomstę woła. I dobrze, że ten program jest w programie trzecim. Myślę, że dzięki niemu chociaż jedno zwierzątko zostanie uratowane. Dziękuję. Dziękuję. Ja do tego dodam, że przepisy dotyczące ochrony zwierząt to my mamy całkiem dobre, tylko jeszcze stosować ich nie zawsze stosujemy tak, jakby należało. Cezary Wyszyński, Fundacja Viva, Akcja dla Zwierząt. Proszę posłuchać jego opinii. Ja myślę, że ta granica stosowania medycyny u zwierząt powinna być dokładnie tam, gdzie u ludzi, czyli dopóki nie krzywdzimy innego tworzenia po to, żeby uratować drugie, to ma sens. Natomiast nie zawsze tak jest, bo w przypadku przeszczepów nerek na przykład u zwierząt, niestety zwierzę, które jest zmuszone do oddania nerki, jest to zabieg jak najbardziej ryzykowny. Co więcej, tak naprawdę nie dysponujemy możliwościami, żeby te zabiegi miały taki procent sukcesu jak u ludzi. I przeżywalność zwierząt, które dostają taką nerkę, jest bardzo, bardzo krótka. Więc to dodatkowo stawia pod znakiem zapytania sensowność w ogóle przeprowadzania tego typu zabiegów. Natomiast jeśli mówimy o stosowaniu nowoczesnych metod, urządzeń, to myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i tutaj no, ciężko mieć coś przeciwko. No, jeśli znajdują się osoby, które chcą wyłożyć środki na leczenie zwierzęcia drugimi metodami, to myślę, że sprawa jest dosyć jasna. Oczywiście pojawią się pewnie jakieś kontrowersje, że może powinniśmy te pieniądze przeznaczyć na leczenie ludzi, natomiast na razie jeszcze możemy każdy z nas przeznaczać środki na to, na co uważa za stosowne, a dla wielu osób zwierzęta domowe są członkami rodziny, więc tutaj myślę, że powinniśmy w gestii tych osób zostawić decyzję, czy stosować takie metody i czy leczyć te zwierzęta. To był pan Cezary Wyszyński, Fundacja Viva, Akcja dla Zwierząt. Pisze do mnie pani Anna, opisując długotrwałą terapię swojego jamnika. No i w podsumowaniu, to myślę w odpowiedzi na to moje pytanie, czy aby na pewno pies z kółkami zamiast tylnych nóg jest szczęśliwy. Właśnie kupujemy taki wózek, by nasz pies mógł sobie pobiegać po ogródku. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Nie mamy sobie nic do zarzucenia, a psiak dalej jest z nami i ma się całkiem nieźle. Pani Anno, bardzo dziękuję za ten list. Pan Jarosław na naszej antenie. Halo? No witam panie redaktorze, witam słuchaczy. Nawiązując do listu, który przed chwilą przeczytał pan redaktor, troszeczkę w tym jest takiego własnego usprawiedliwienia czy poprawienie sobie samopoczucia. Od kilku lat zajmuję się pomocą zwierzętom, szczególnie psom, i bardzo mi wkurza, irytuje, jeśli widzę akcję zbierania na pomoc psu, któremu amputowano cztery nóżki, bo odmroził i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się na to, fundacje wydają na to potężne pieniądze, tysiące, a nie ma na to, żeby zorganizować akcję do zdrowienia psów, które są bezpańskie, na sterylizację, na kastrację i tak dalej. Troszeczkę jest robione z tego takie show medialne w niektórych fundacjach, bo łatwiej jest poruszyć kogoś tragedią pieska, który już będzie do końca, na przykład po operacji guza mózgu, niewidomy, i nie będzie ten pies godnie żył, nikt mnie o tym nie przekona, niż powiedzieć, zbieramy na puszkę karmy dla psa, tak, który gdzieś tam biega. Tak, pomieszały nam się jakby kolejność pewnych przedsięwzięć. Tak, to ma pan rację. Pan Eli na naszej antenie, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. Panie redaktorze, no temat jest bardzo ważny. W naszym kraju mamy dosyć specyficzne podejście do zwierząt. Bez wątpienia eksploatujemy zwierzęta. Ja mam to nieszczęście pracować przy nadzorze uboju zwierząt. I proszę pana, proszę mi wierzyć, bardzo dużo zwierząt przyjeżdża tak chorych z różnego rodzaju farm, że podczas ich patroszenia wylewa się ze środka ropa. Mm-hmm. Niech pan nie oszczędzi nam takich szczegółów, ale... To jest coś strasznego, ale właśnie chodzi mi o to, że jeżeli już nawet eksploatujemy zwierzęta, jeżeli się nad nimi litujemy, to na Boga naprawdę leczmy te zwierzęta, kiedy są chore, a nie eksploatujmy je bezwzględnie do końca. Dziękuję panu. Też tak myślę, że trochę za dużo czasem przykładamy uwagi takim naszym pupilom kanapowym, a nie myślimy o innych. A inne zwierzęta też cierpią, nie mniej niż one. Pani Magda na naszej antenie, halo. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że leczenie zwierząt to jest indywidualna sprawa każdego z nas. Ja miałam też psa, którego przez rok leczyliśmy. Woziliśmy go nawet na wózku dla ludzi. Wyleczyliśmy tego psa, ale ostatecznie podjęliśmy decyzję o eutanazji, ponieważ nie pracowały mu już nerki i nie chcieliśmy, żeby ten pies się męczył. Dlatego też, tak jak już wcześniej powiedziałam, każdy z nas powinien tą decyzję podjąć indywidualnie. Najważniejsze jest, żeby nasze zwierzęta nie cierpiały i żeby naprawdę obchodzić się z nimi humanitarnie. Dziękuję bardzo. Postęp medycyny to nie tylko eksperymenty na zwierzętach, ale także standardowe leczenie. Skoro Łajka przyczyniła się do pierwszych bezpiecznych podróży kosmicznych, to tak samo jest z medycyną, pisze do mnie pan Paweł. Tylko nie wiem, czy pan wie, panie Pawle, ale ta Łajka, zanim do tego kosmosu doleciała, to już nie żyła. Pan Jacek na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Ja przed chwileczką, słuchając audycji, zwróciłem uwagę na jeden z głosów. Pan mówił właśnie o takich pieskach, szczególnie poszkodowanych przez los, które gdzieś tam, czy jakieś raki, czy inne historie. Tak się składa, że dosłownie w zeszłym tygodniu ja kupiłem pieska, czy może lepiej powiedzieć, przygarnąłem pieska ze schroniska dla zwierząt, i pan, z którym rozmawiałem, opowiadał mi tego typu historie. I tutaj trzeba ze smutkiem powiedzieć, że często są to cyniczne właśnie zachowania ludzi, którzy najnormalniej w świecie robią z tego biznes. Ogłaszając się w internecie, w różnych portalach społecznościowych, że jest oto taki piesek, który jest chory, któremu jest konieczna pomoc. Tak. I tak to niestety wygląda, więc trzeba z przymrużeniem oka do takich rzeczy moim zdaniem podchodzić. To znaczy, myślę, że z ostrożnością. Pomagać warto, ale rzeczywiście trzeba sprawdzać takie ogłoszenia. Pan Leszek, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko chciałem zabrać się w sprawie... Chciałbym zapytać tego pana, który tak martwił się, że są przeprowadzone badania na zwierzętach. Czy jakby ten pan tak ciężko zachorował i dowiedział się, że lek, który ma mu pomóc, był badany na zwierzętach, on by nie skorzystał z tego leku, po prostu. Mm-hmm. Tylko tyle, co chciałem powiedzieć. No wie pan, no to dylemat mamy taki już od dosyć dawna. Pan Karol kończy naszą dyskusję telefoniczną. Halo? Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. Granice w sprawie, czy przesuwać granice, jeżeli postęp na to pozwala, to uważam, że należy te granice jakoś przesuwać i dyskutować. Niemniej jednak, panie redaktorze, to taka dywagogia na ten temat, czy trzymanie zwierząt w blokach na 30 metrach prowadzenie po klatkach schodowych w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych, to te psy czyni szczęśliwymi. One się czują dobrze w naturze, w przyrodzie, gdzie jest naturalna selekcja od wieków. I tak być moim zdaniem powinno. Pozdrawiam, słuchacze. Pozdrawiam, tylko myślę, że tym psom i kotom to myśmy stworzyli troszkę inną denaturę właśnie w tych blokach i na tych osiedlach. Dziękuję panu za ten telefon. Za, a nawet przeciw. Ponownie łączymy się z naszymi gośćmi. Jest ze mną już pan doktor Dariusz Różycki, prowadzący schronisko dla zwierząt PrimaVet, weterynarz ze stażem i rodzinną tradycją. Witam pana ponownie. Witam. Łączymy się z doktorem Przemysławem Nawrockim, za chwilę będzie również z nami, ale w takim razie, panie Dariuszu, ponieważ pan jakby uczestniczył w tym eksperymencie i transplantacji organów u zwierząt, tutaj jedna ze słuchaczek, i to na samym początku naszej audycji, poruszyła bardzo ważną sprawę. Czy nie grozi nam czarny rynek organów dla zwierząt? Jest tak, że nie ma innego źródła niż drugie zwierzę. Też jest bardzo mało prawdopodobne, żeby zwierzę, które jest dawcą, akurat się znalazło w domu pod ręką, bo to musi być zgodność wielkości, wieku, grupy krwi i stąd z reguły dawca musi pochodzić z jakiegoś większego skupiska. Stąd tutaj przywoływane Stany Zjednoczone było, no, jakby rozwinęło się taki system, który został nazwany adopcja za narząd, czyli pies, który siedział porzucony w schronisku, zyskiwał dom w zamian za to, że został dawcą. Mhm. To nie wiem, czy to moralne, wie pan? No, mi się wydaje, że tutaj korzystają dwie strony, bo pies w schronisku, szczególnie w Stanach, gdzie regulacje prawne narzucają, że jest dosyć krótki czas pobytu i pies jest usypiany, jeżeli nie znajduje domu. W ogóle Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie jest kompletny zakaz usypiania psów zdrowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej praktycznie mają regulacje tego typu, że zwierzak po pewnym okresie jest usypiany. Także to jest, no, dla takich, dla psiaków, które są w schroniskach, być, zostanie dawcą jest szansą na dom. Też padło takie sformułowanie, że te życie po transplantacji jest krótkie. Tak. No tak, na pewno nie jest to takie długie życie, bo trzeba powiedzieć, że jedno, że to zwierzę, żeby była transplantacja, już musi być ciężko chore, tak? Czyli już jego szansa na długie życie jest ograniczona. Dwa, po transplantacji zwierzaki muszą brać leki immunosupresyjne. Jest to, i tak samo jest u ludzi, że jeżeli ktoś ma przeszczepianą rękę, twarz, może bez tego żyć z brzydką twarzą, może żyć bez jednej ręki, a jednak się wiedząc, że będzie żył krócej po transplantacji, że będzie musiał brać całe życie leki, ludzie, żeby wrócić do normalności, się na takie operacje decydują. Kolejna sprawa, trzeba powiedzieć, że te niby krótkie okresy przeżycia przy relatywnie krótkim życiu psiaka stanowią całkiem spory procent życia psiaka. To jest krótko względem życia człowieka, nie życia psa. Także jest, tu się można jakby znaleźć argumenty za i przeciw. Natomiast bardzo mi się podobał jeden głos, który mówił, że no, powinno to często nasze sumienie rozstrzygać, bo o tym, że psiak może zostać dawcą, musi zadecydować właściciel. I teraz no, te psy, jeżeli oba psiaki będzie traktował tak samo, to jednak do transplantacji pewnie dojdzie, no bo nie powie ty umieraj, a ty żyj, tylko by chciał, żeby oba żyły.